z listy przebojów trójki. Ostatnio jako nowość najwyżej notowana na miejscu 8. Organek Niemiłość z pięknym tekstem, wspaniałą muzyką i wykonaniem. Polecam Państwu gorąco głosowanie na listę przebojów. Najłatwiej z naszych stron internetowych. To było przecież 1935 notowanie samo się nie zrobi. Głosujemy do południa, cieszymy się ulubionymi wykonawcami dziś po 19. Tymczasem 5 po 5 czas na prognozę pogody. Pan synoptyk wymyślił, że dziś możliwe większe przejaśnienia, choć będzie się też chmurzyć, no na południu kraju miejscami także popada deszcz, a na Suwalszczyźnie oraz w górach śnieg. Niektórzy mogą się cieszyć, szczegóły za chwilę, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północny. W dzień od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym na krańcach północnych i południowych oraz w centrum kraju plus 5, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 8 stopni. Meldunek z trasy. No właśnie, do tego wracam. Płock, Jakuszyce. 1 stopień powyżej zera na termometrze, a jak pisze nasz wierny słuchacz, jutro przede mną 50 km po pięknych jakuszyckich trasach. Bieg Piastów, czas zacząć. Mocno trzymamy kciuki, fantastyczne warunki narciarskie, śniegowe, biegowe. Aby to był fantastyczny weekend, tego właśnie życzymy. Warunki, takież właśnie, jak pan synoptyk zapewnia, z pewnością będą towarzyszyć tym wszystkim, którzy będą brali udział właśnie w tym niezwykłym wydarzeniu biegowo-narciarsko-śniegowym na jakuszyckich trasach. Fantastycznego weekendu życzymy. 6,5 minuty po piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, 9 minut po godzinie 5. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto państwowe, które ma na celu oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Upamiętnia tych, którzy po II wojnie walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa, stawiając opór sowietyzacji i podporządkowaniu kraju Związkowi Radzieckiemu. Święto Żołnierzy Wyklętych jest obchodzone w rocznicę stracenia przez bezpiekę 1 marca 1951 roku 7 przywódców 4 Zarządu Wolności i Niezawisłość. A obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych studentek są organizowane w całym kraju, trwają kilka dni. Zaplanowano marsze, biegi, prezentacje filmowe, wystawy, wykłady, także rekonstrukcje historyczne. No a wieczorem o 18:00 odbędzie się z udziałem m.in. prezydenta, premiera, szefa MON uroczysty apel pamięci z okazji właśnie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Dziś wchodzi w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. To spełnienie obietnicy złożonej w kwietniu ubiegłego roku przez premiera. Nowe przepisy przewidują, że matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, mają prawo do minimalnej emerytury. O takie świadczenie mogą też ubiegać się ojcowie, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci w przypadku śmierci matki bądź porzucenia przez nią dzieci. Od dziś najniższa emerytura wzrasta o 70 zł do 1100. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy podwyższona zostaje do 825 zł, a w maju emeryci i renciści mają otrzymać tak zwaną trzynastkę w wysokości obowiązującej od dziś minimalnej emerytury, czyli 1100 zł. Szczegóły mają być przedstawione w ciągu najbliższych kilku dni. Od dziś pacjenci z chorobami reumatycznymi będą mieli więcej bezpłatnych leków w programach lekowych. Do programu wraca lek na raka skóry, który postulowali chorzy, a na listę dla seniorów wpisano nowy lek na nadciśnienie. Natomiast chorzy na cukrzycę zapłacą mniej za paski do pomiaru glukozy. Od dziś obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Dziś ostatni dzień naboru wniosków na tak zwane małe przetwórstwo. Rolnicy, którzy przetwarzają swoje produkty, na przykład mleko, mięso czy zboża, mogą otrzymać do 500 tysięcy złotych. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50% kosztów na realizację inwestycji. No i od dziś można składać wnioski o dotacje i pożyczki na działania zwalczające smog. Pozwalają to nowe programy, m.in. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Energia Plus oraz Ciepłownictwo Powiatowe. Po południu wiesiące rozpoczyna się Europejskie Forum Rolnicze. To druga edycja jednego z najważniejszych wydarzeń branży rolno-spożywczej. Dziś i jutro w dyskusjach wezmą udział politycy z kraju i z zagranicy, między innymi premier, unijny komisarz do spraw rolnictwa, także ministrowie z Polski i Europy. W Bazylice Katedralnej w Łowiczu odbędzie się dziś pogrzeb biskupa Alejzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego oraz wieloletniego zastępcy sekretarza Episkopatu Polski. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy do usłyszenia w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Za moment szelest prasy, a na budziku 12,5 minuty po godzinie 5. Trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym. Uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłońcie będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach. Pełnych obaw, odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę. Moja wiara blednie, co kiedy patrzę ci w oczy. Anioły inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Jak mawiał Niedźwiedź ostatnio ze Szklarskiej, druga pozycja obroniona. Zresztą tak było też i w przypadku pozostałych nagrań na podium pierwszego, drugiego i trzeciego. 6 tygodni na liście Fisze, Made Tworzywo i Dwa Ognie. Również polecamy i zachęcamy do głosowania. 17 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że standardem polityki międzynarodowej jest poszukiwanie za wszelką cenę kompromisu, także wizerunkowe maskowanie dyplomatycznych niepowodzeń. Dobrze nam zdane. Wielokrotnie powtarzanym przykładem są choćby szczyty Rady Europejskiej. Nawet gdy kończą się bez porozumienia, to zawsze na konferencjach poszczególnych prezydentów, premierów, ich pusty dorobek przedstawiany jest jako sukces danego kraju. W tym kontekście specyficzną wartością dwudniowego szczytu w Hanoi stało się oficjalne uznanie całemu światu jego plajty. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kim Jong-un, niezłomny przywódca, bo taki ma oficjalny tytuł Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, nie osiągnęli porozumienia w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i rozjechali się każdy w swoją stronę. Pokojowy Nobel uleciał w gwizdek. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że w ubiegłym miesiącu, w lutym, aż 59 zgonów z powodu grypy, z powodu tylko grypy w lutym zmarło 59 osób, tak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. W pierwszym tygodniu lutego, od 1 do 7, zanotowano 15 zgonów, w drugim 25, zaś w trzecim tygodniu 19, w styczniu zmarło 8 osób, no a w trzecim tygodniu lutego zanotowano w Polsce prawie 200 tysięcy zgłoszeń przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Najwięcej przypadków zachorowań i podejrzeń zanotowano w województwach wielkopolskim, pomorskim i mazowieckim. Specjaliści przekonują, że dobrym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym przez wirusy grypy są szczepienia. Niezwykle istotne, jak podkreślają eksperci, jest także przestrzeganie zasad higieny. Częste mycie rąk, kichanie, kasłanie, zgięcie łokci. Dzięki temu dłonie nie zostaną skażone wirusem i chory nie przeniesie go na inne osoby. W miejscach publicznych i w środkach transportu należy unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni elementów ich wyposażenia. Lekarze radzą, by zadbać o kondycję fizyczną, właściwą dietę. Mają one znaczący wpływ właśnie na odporność. Dziennik Gazeta Prawna na ten właśnie temat. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że znak drogowy już jest. Wkrótce będzie też nakaz stosowania się do niego. Jazda na suwak, czyli naprzemienne włączanie się do ruchu na zwężeniu drogi, pozwala na ograniczenie korków w miejscach, gdzie z dwóch pasów robi się jeden. Trzeba jednak zmienić przepisy. Ministerstwo Infrastruktury chwali inicjatywę, ale od lat zwleka z projektem. Wkrótce ma być gotowy. Znaki informujące o jeździe na suwak pojawiły się już w kilku miastach Polski. Jako pozakodeksowe stanowią jedynie zalecenie. Nie można karać za ich nieprzestrzeganie. Rzeczpospolita podaje, że jazda na suwak jest stosowana z powodzeniem w większości krajów zachodnich. W takich krajach Unii Europejskiej jak Austria, Belgia, Luksemburg czy Niemcy kwestia ta znalazła już swoje ustawowe uregulowanie i przestrzeganie jest tam obowiązkiem kierowców. Wkrótce także i u nas. Jazda na suwak i o tym dziś Rzeczpospolita. Trzy różne tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy, być może co bardziej kolorowych tematów. W porannej audycji zapraszamy do trójki niezmiennie. Także polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Po godzinie 6, a teraz 20 minut po godzinie 5, zaglądając do muzycznego trójkowego kalendarza, pamiętamy o tej dacie, pierwszym dniu marca, ale nie tylko, także o 22 dniu lutego. Dwie daty urodzin to podwójna okazja do tego, by świętować urodziny Fryderyka Chopina. Niezwykły, wybitny kompozytor, tworzący koncerty, mazurki, polonezy, nokturny i etiudy, urodził się właśnie w 1810 roku. Zmarł w 1849 w Paryżu, a u nas jego twórczość przedstawi Jagodziński trio. Będzie to walc opus 64 des Dur. To okazja do tego, by zrobić ciutkę głośniej. Urodzinowo. Fryderyk Chopin na jazzowo i trio Andrzeja Jagodzińskiego. 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. 1872 roku w Stanach Zjednoczonych otwarto Yellowstone, pierwszy w świecie park narodowy. To było 147 lat temu. 103 lata temu urodziła się Krystyna Feldman, aktorka teatralna, filmowa, uważana za mistrzynię drugiego planu, jedną z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek, znana z ról m.in. w filmach Mój Nikifor. Zmarła w roku 2007. W 1938 roku zmarł Władysław Grabski, polityk, ekonomista, historyk, działacz polityczny, profesor, rektor SGGW, autor reformy walutowej z 1924 roku, nazwanej jego imieniem. Grabskiego. 65 lat temu Stany Zjednoczone ogłosiły informację o przeprowadzeniu testu bomby wodorowej na atolu Bikini na Pacyfiku. Bomba miała moc 600 razy większą od ładunku jądrowego zrzuconego na Hiroshimę. Rok 1954. Muzyczny kalendarz i najlepsze życzenia urodzinowe. Z okazji 58. urodzin pieśniarza, gitarzysty, poeta i kompozytora, także artysty grafika, składamy najlepsze życzenia. Rocznik 61. Mirosław Czyżykiewicz. Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz, maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z rąk. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohol, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z ran. Lecz gdy śmieje się, to w kron się śmieje świat. Cały świat. Mirosław Czyżykiewicz, urodzinowa w muzycznym trójkowym kalendarzu. Książka, skargi, zażaleń, pan Jacek z Krakowa. O, nic w kalendarzu dziś, jeśli dobrze odczytuję maila. Nic w kalendarzu z tego kalendarza świńskiego właśnie. A z Finlandii jest taka data dość osobliwa. Może nie rocznica urodzin czy śmierci, ale wspomnienie jednej z ważniejszych postaci w historii Finlandii współczesnej. 19 lat temu Tarja Halonen jako pierwsza kobieta w historii Finlandii objęła urząd prezydenta. Przypomnijmy, że pokonała wówczas byłego premiera kraju Esko Aho z partii Centrum, zdobywając ponad połowę głosów. A funkcję tę Tarja Halonen pełniła do roku 2012. Na coś jednak tam Budzik znalazł się, postarał się. 29 minut po godzinie 5. Czas na prognozę pogody. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, za to na południu popada deszcz, a na Suwalszczyźnie oraz w górach śnieg. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północny. Ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach, temperatura w drugą stronę, rosła wczoraj kilkanaście, nawet 14 na Dolnym Śląsku, a dziś od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, przypomnę, to temperatura prognozowana w najcieplejszym momencie dnia. 5 stopni na krańcach północnych, południowych, w centrum, zresztą w większości kraju dziś piątka z plusem, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 8. W 1904 roku urodził się Glenn Miller, amerykański kompozytor, aranżer i puzonista. Zmarł w 1944 roku. Za 27 minut szósta w muzycznym trójkowym kalendarzu. Kolejna data, ale też i informacja o tym, że jak to od minus 2 do plus 8 stopni dziś? No tak, bo po południu z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Wczoraj rzeczywiście ciepło, nie tylko u nas, także na Węgrzech. Tam padł dzienny rekord temperatury. W Sarwarze, w zachodniej części kraju, termometry pokazały 23 stopnie. Zresztą w Budapeszcie też było ciepło, 20. No ale i tam, i tu, i na Węgrzech, i u nas ochłodzenie. Jak słyszeliśmy wcześniej, po południu zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. No ale przecież wiosna tuż, tuż. Wracamy do muzycznego kalendarza. Fantastyczne nagranie z pierwszego miejsca listy przebojów ze Stanów Zjednoczonych. To było 33 lata temu. Tak właśnie. Kiedy już teraz. Było na pierwszym miejscu listy przebojów trójki równo 33 lata temu. 42 lata temu urodził się gimnastyk sportowy, mistrz olimpijski z Pekinu Leszek Blanik. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i pamiętamy także z naszego radiowego ogródka, że 82 lata temu powstała Radiowa Dwójka, a 46 lat temu Polskie Radio nadało po raz pierwszy audycję Sygnały Dnia. Koleżankom, kolegom z radiowych jedynki i dwójki składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No a wracając do muzycznego kalendarza, pamiętamy, że 75 lat kończy angielski wokalista The Who, Roger Daltrey. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation. dig what we all about my generation. Nowe kalendarium muzyczne. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the prison owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. Nickelback na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. To dlatego, że Ryan Peake kończy 46 lat, jest gitarzystą formacji. Wszystkiego najlepszego. No a teraz już za kwadrans szósta, jak co dzień o tej porze, czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacula. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jeszcze raz pojawi się w naszej audycji Joe Ely, teksaski błędny rycerz teksaskiego rocka, a właściwie teksaskiej odmiany muzyki country, który jednak pamiętał czasy Elvisa Presleya, a wiadomo, w Teksasie wszystko jest po prostu większe i bardziej rozbuchane. W związku z tym, jak Joe Ely wziął w 1981 roku, czyli wiele, wiele lat po Elvisie, na warsztat utwór Roya Browna Good Rockin' Tonight, to wyszło to tak. Well, I heard the news, there's good rockin' tonight. I heard the news, there's good rockin' tonight. I wanna hold my baby tight as I can. And I see no one but one and only man. I heard the news, there's good rockin' tonight. I'm gonna meet you in a hurry behind the barn. Don't you need to worry, I'll do you no harm. I want you to bring along with your rockin' shoes. And I'm gonna rock away all your blues. I heard it. Good Rockin' Tonight, piosenka z rock'n'rollowego elementarza, ale to Joe Ely w 1981 roku. Good Rockin' Tonight, czyli dobre huśtanko tej nocy. No naprawdę trudno się domyślić, o co chodzi. Natomiast przy tytule Road Hog, a właściwie z teksaska Road Hog, to jest już problem. Bo po polsku taki facet, który jeździ szybko po drogach, a powoduje być może niebezpieczeństwo i jest w ogóle niegrzeczny bardzo na drodze, mówiąc delikatnie, to jest pirat drogowy. Pirat, no to jest po prostu bardzo miłe określenie, wyjęty spod prawa, troszeczkę romantyczny, właściwie można powiedzieć ktoś taki, o którym mamy dobre zdanie. A tymczasem Amerykanie, jeśli chodzi o Road Hoga, to po prostu mówią, że to jest świnia drogowa. Przepraszam za mocne określenie, ale czy mocne tłumaczenie, ale oni nawet uważają, że to jest knur drogowy. No, taki knur może się odezwać w każdym, ale tylko niektórzy zasługują na piosenkę w wykonaniu Joe Ely'ego. Got a road hog on my mind. Move over, baby, look out, I'm coming through. Got a road hog on my mind. Got a Cadillac V8 motor, baby, down the line. Baby, when it comes to me, I'm on the freeway, baby, I'm a losing time. Well, you know about a road hog. I guess I'm one. And there's a road I'm hogging the one you're standing on. Got a road hog on my mind. Hey, you know about a road hog, I guess I'm one. And there's a road I'm a hog, and the one you're standing on. Got a road hog on my mind. Got a four-barrel carburetor, two barrels of sugar, and one good barrel of wine. I'm taking my hat out of the middle of the road and straddle that little white line. Hey, you know about a road. Got a road hog on my mind. Move over, baby, look how I'm coming through. On the side of the road, I got a load on my mind. I'm bringing it on to you. I got a road hog on no, no, takie rock'n'rollowe country w budziku. Ponownie jutro, przepraszam, gdzie tam jutro? Nawet nie pojutrze, w poniedziałek, także przed godziną 6. Za 7,5 minuty 6. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę. Siedzi czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem bez odpowiedzi. To wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi. Czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi. To wszystko w głowie. Jesteś pragnieniem, co w